Produktów dla Twojej urody z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Wtorek, 20 dzień sierpnia, jest godzina 7, przy mikrofonie Robert Grzędowski. Dzień dobry, ale w studiu także Krzysztof Zyblewski, czas na serwis trójki. Po nocnej ulewie warszawska policja apeluje, żeby zostawić samochody i korzystać z komunikacji miejskiej. Przemówienia Joe Bidena i Kamali Harris pierwszego dnia konwencji demokratów w Chicago. Na koniec wakacji zmiany w rozkładzie PKP, jak pociągi będą jeździły od września, o tym w serwisie. A jeszcze do godziny 10. Dla Warszawy i Mazowsza obowiązuje ostrzeżenie MGW najwyższego 3 stopnia przed burzami i silnym deszczem. Stołeczna policja apeluje do kierowców o pozostawienie samochodów w domach i korzystanie z komunikacji miejskiej. To przez zalane ulice i liczne podtopienia po nocnej ulewie. Wyłączona z ruchu jest trasa S8 od Połczyńskiej w kierunku Białegostoku, a także od Marek w kierunku Poznania. Przez 4 godziny Straż Pożarna udrażniała zalane fragmenty S8 na wysokości węzła Lazurowa. Przed 5 rano jezdnia była już przejezdna. Przez silne opady deszczu rozlewisko powstało też na S8 między węzłem Marymącka a Modlińska na Żoliborzu. Podobna sytuacja była na S2 w pobliżu lotniska Chopina. Strażacy mają sporo pracy przez nocną ulewę, tylko do wieczora było prawie 400 zgłoszeń w sprawie zalanych domów jednorodzinnych, obiektów usługowych, garaży, tuneli i dróg. Dziś najsilniejsze burze wystąpią na wschodzie i południu kraju, mówi Ilona Śmigrodzka z IMGW. Opady powinny wynosić już maksymalnie do tych 40 mm, czyli do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru jeszcze do około 80 km na godzinę w tych wtorkowych burzach. Meteorolodzy wydali też ostrzeżenia przed upałem dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Na termometrach ma być od 29 do 32 stopni. Alerty obowiązują do jutra, do wieczora. Prezydent Joe Biden przywitany owacją na konwencji demokratów w Chicago. Amerykański przywódca pojawił się na scenie przed 6 naszego czasu i wrócił do momentu, gdy składał przysięgę prezydencką. Podkreślał, że nie ma zgody na przemoc w polityce. Miałem wtedy przed sobą miasto otoczone Gwardią Narodową. Za plecami miałem Kapitol, który 2 tygodnie wcześniej został napadnięty przez brutalny tłum. Wiedziałem wtedy jednak to, co teraz. W Ameryce nie ma miejsca na polityczną przemoc. Nie możesz mówić, że kochasz swój kraj tylko wtedy, gdy wygrywasz. Wcześniej nieoczekiwanie na scenie. W pierwszym dniu konwencji pojawiła się Kamala Harris. Wiceprezydentka w krótkim wystąpieniu podziękowała Joe Bidenowi za jego prezydenturę. Konwencja demokratów w Chicago potrwa do czwartku. Wtedy to Kamala Harris przyjmie nominację wyborczą i przedstawi swój program. Teraz w serwisie komentarze po doniesieniach Onetu o Narodowej Rezerwie Amunicyjnej. Program został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego z zamiarem budowy fabryki produkującej amunicję natowską. Według Onetu realizację projektu powierzono na spółce Polska Amunicja, utworzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz 3 prywatne podmioty, które nie miały doświadczenia w tej dziedzinie. Tak ocenia to europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Zazwyczaj broń czy też amunicję robią wyspecjalizowane firmy, które mają specjalne testy, są sprawdzane przez służby specjalne, dlatego że to są bardzo wrażliwe informacje. A tutaj nagle przekazano 3 firmom, które w ogóle nie miały doświadczenia. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o ogromne pieniądze, tu chodzi o 12 miliardów złotych, dlatego też liczę na bardzo zdecydowane działania prokuratury. Paweł Szut z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że tekst Onetu to krucjata przeciwko polskiej armii. Przypomniał teksty dotyczące karabinu Grot, który miał mieć wady fabryczne, miał stwarzać zagrożenie dla polskich żołnierzy nim się posługujących. A finał tej sprawy jest taki, że ten właśnie karabinek od prawie 3 lat służy ukraińskim żołnierzom broniącym niepodległości swojego kraju na froncie. Bardzo sobie chwalą. Myślę, że weryfikacja informacji dotyczących produkcji polskiej amunicji będzie przebiegała w podobnym kierunku. Program produkcji amunicji rząd PiS-u uruchomił w pierwszej połowie ubiegłego roku. Nowe połączenia, szybsze przejazdy, ale też zamknięte odcinki torów. PKP zapowiada zmiany w rozkładzie jazdy. Zaczną obowiązywać 1 września. Na zmianach zyskają m.in. pasażerowie korzystający z połączeń między Łodzią a Białymstokiem. Przewoźnik uruchomi nowe połączenie na tej trasie. Pociąg pokona ją w 2 godziny i 50 minut. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz zapowiada także krótszy czas przejazdu na trasie Warszawa-Szczecin. 4 godziny i 32 minuty, czyli krócej o około pół godziny niż obecnie najszybciej kursujący skład. We wrześniowym rozkładzie utrzymane zostaną 3 pary szybkich połączeń na trasie ze stolicy do Trójmiasta. Czas przejazdu to 2 godziny i 25 minut. Mniej czasu będzie też trwała podróż z Warszawy do Wrocławia. Połączenie EIC Lech z Poznania do Wrocławia dojedzie w 1 godzina i 18 minut. Od 1 września przestaną jeździć pociągi na trasach Lęborg-Słupsk oraz Ostrowiec-Świętokrzyski-Sandomierz. Na tych odcinkach kolejarze wprowadzą zastępczą komunikację autobusową. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na pierwszy dziś serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. Piast Gliwice zmarnował szansę na objęcie prowadzenia w PKO Ekstraklasie. Piłkarze AC Włókowicia dość nieoczekiwanie przegrali w ostatnim meczu 5. kolejki 0-2 w Mielcu ze Stalą, mówi trener gospodarzy Kamil Kiereś. Piast był potężnie mocny w sparingach, wygrał wszystkie sparingi i to z bardzo mocnymi rywalami. Bardzo dobrze wszedł w ligę, 8 punktów. Myślę, że nawet pechowo zremisował z Krakowią, także nawet bez tego meczu powinien być liderem. Można było odnieść wrażenie, że jak atakowaliśmy, mieliśmy swój stały fragment, czy mieliśmy swoje oskrzydlenie, czy swoją sytuację, no to za chwilę Piast też był pod naszym polem karnym, miał auty, miał stałe fragmenty. Rywala komplementował Kamil Kiereś. W tabeli na prowadzeniu Legia Warszawa przed Pogonią Szczecin, Lechem Poznań i Krakowią. Cała czwórka wywalczyła do tej pory 10 punktów. Na zapleczu Ekstraklasy też jeden mecz na zakończenie kolejki. Wisła w Krakowie prowadziła z Arką Gdynia już 2-0, by zremisować po 2 i kończyć mecz w 10. W Premier League ostatnim spotkaniem pierwszej kolejki był mecz wracającego na najwyższy szczebel rozgrywkowy Leicester z Tottenhamem Hotspur. Prowadziły koguty, lisy wyrównały po golu człowieka instytucji w Leicester Jamie'ego Vardiego. Po piłce tenis i finałowe spotkania w prestiżowym turnieju w Cincinnati. W turnieju pań Białorusinka Arina Sabalenka 6-3 i 7-5 pokonała Amerykankę Jessica Pegule. U panów Włoch Jannik Sinner 7-6 i 6-2 Amerykanina Francesa Tiafoe. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Belg Wout van Aert wygrał 3. etap Vuelta Espania i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu. Drugi po finiszu z peletonu był Australijczyk Caden Groves, 3. Hiszpan Jon Aberasturi. Tu stawiamy kropkę i słyszymy się za godzinę. Strażacy pracują, policja w Warszawie apeluje, by zostawić samochody pod domem. No ulewne deszcze dały się we znaki i jeszcze do południa mogą się we znaki dać. Na północnym wschodzie kraju upalnie, będzie dziś na południowym wschodzie. Tam nawet 30 stopni. Na ogół będzie dziś jednak od 23 do 27 kresek na termometrach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma Deluxe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. Uderz w stół i tak dalej. O kobiecym sporcie i zarobkach chętnie dziś państwo mówią. Dwie dwójki i 7 trójek. Pragnę zauważyć, że ostatnie mi olimpiada to głównie panie wygrywały, więc chylę czoła paniom za te rzeczyny, które dokonały, bo praktycznie tylko siatkarze wieźli medal z męskiego grona. No, jeszcze wioślarze przecież medal zdobyli, ale fakt, 80% medali to zasługa pań i ja także chylę czoła. Komary! No i od razu złe skojarzenia po tym słowie, prawda? Ale czy tylko złe powinny być? O tym między innymi w Trójce w 2 godzinie porannej audycji. Dźwięki rodem z Antypodów otworzyły muzycznie drugą godzinę porannego Zapraszamy do Trójki, a teraz przeniesiemy się za ocean do Stanów Zjednoczonych, bo po 7 latach oczekiwania jedna z najważniejszych amerykańskich grup indie rockowych, Foster the People, wydała nową płytę, swoją 4, Paradise State of Mind, no i właśnie ten krążek otwiera najnowszy singiel zatytułowany See You in the Afterlife. I to jest nasza wtorkowa piosenka dnia. Piosenka dnia w Trójce, czyli See You in the Afterlife, Foster the People, amerykańska grupa indie rockowa. Przyznają państwo, że dobrze się tego słucha o poranku. A 84, niech to będzie nasza dzisiejsza liczba dnia, albo liczba na najbliższe dni, bo to liczba zawodniczek i zawodników, którzy będą reprezentować Polskę podczas letnich Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Wydarzenie rozpocznie się już za 8 dni. No i formalnie dla reprezentantów Polski będą to pierwsze igrzyska właśnie paralimpijskie, a nie paraolimpijskie. Niby zmiana mała, ale ważna i wciąż nieco myląca, bo różne wersje wciąż w mediach można spotkać. Oficjalnie od zeszłego roku nie używamy już litery O właśnie w słowie paralimpijski. Te igrzyska dla sportowców z niepełnosprawnościami nazywamy paralimpiadą. Dlaczego tak się stało? O tym Paweł Pawlica. Zmiana nazwy formalnie oznacza, że w Paryżu nie będą już reprezentować nas paraolimpijczycy i paraolimpijki, a Polski Komitet stał się za to paralimpijski. To właśnie ta instytucja zawnioskowała o zmianę nazwy i przepisów w ustawie o sporcie, do której wpisana została nazwa bez O po przedrostku para. Termin Paralympic Games jest powszechnie używany na całym świecie. Stosowanie zbliżonej wersji w różnych językach ułatwia komunikację międzynarodową i eliminację nieporozumień. Tak zmianę tłumaczy Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Następuje unifikacja nazewnictwa logotypów i chcąc nie chcąc musieliśmy po prostu ten standard zunifikować do poziomu, który jest obowiązujący. Pierwsze oficjalne Igrzyska Paralimpijskie odbyły się w 1960 roku w Rzymie z udziałem 400 sportowców z 23 krajów. Już wtedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski zabronił określania wydarzenia olimpiadą i używania pięciu kółek w symbolice, dodaje prezes Łukasz Szeliga. Igrzyska Olimpijskie to kółka olimpijskie, szeroko rozpoznawane na świecie, a w przypadku sportu paralimpijskiego to trzy pazury, wyżej, mocniej, dalej, duch w ruchu. MKO od samego początku nie zgadzał się na używanie w tym wydarzeniu sportowym członu Olimpik. Zmiany nazwy nie akceptuje Rada Języka Polskiego, która podkreśla, że słowo paraolimpiada było poprawne i lepiej pasuje do języka polskiego. Tłumaczy Michał Rusinek, językoznawca i członek Rady Języka Polskiego. W języku angielskim jest tak, że jeżeli spotykają się ze sobą dwie samogłaski, w tym przypadku A i O, to wtedy coś z tym trzeba zrobić, bo może być niejasność, jak to wymawiać. Natomiast w języku polskim nie ma takiego problemu, bo zdarzają nam się takie słowa, w których występują dwie samogłoski obok siebie, więc właściwie zupełnie spokojnie moglibyśmy pozostać przy terminie paraolimpiada, szczególnie, że mamy takie słowa, w których pojawia się ten przedrostek para i on jest oczywisty. W korespondencji z Międzynarodowymi Komitetami Olimpijskim i Paralimpijskim polska strona starała się podeprzeć argumentami językoznawców, jednak międzynarodowe gremia pozostały nieugięte. Groziło to również możliwością nawet wykreślenia nas z listy członkowskiej, więc nie mieliśmy wyjścia. Dlatego prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego stara się znaleźć pozytywy. W momencie, kiedy wypadła literka O, to nawet prościej i szybciej mówi się paralimpijski bez tego O w środku, więc spróbujmy zobaczyć jakąś pozytywną wartość płynącą z tej zmiany poprzez łatwiejsze wymawianie. Czy igrzyska w Paryżu nazwiemy paraolimpijskimi czy paralimpijskimi? Czy będą miały symbolikę pięciu kółek, czy może trzech pazurów? To wiadomo, że na arenach nie zabraknie emocji i przede wszystkim autentycznej sportowej rywalizacji. Również z udziałem polskich zawodników i zawodniczek. Na sylwetki tych najwybitniejszych paralimpijek i paralimpijczyków z Polski będziemy przybliżać Państwu w porannym Zapraszamy do Trójki już od jutra do dnia rozpoczęcia Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu, a to otwarcie igrzysk w przyszłą środę. Mówili, że nie kłamie tutaj nikt. Obiecali nam sny z wielkiej płyty marzenia. Tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieja trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej

18 minut. Niestety za 2 tygodnie znikną pociągi na trasach Lęborg-Słupski, Ostrowiec Świętokrzyski-Sandomierz, a w zamian pojawią się autobusy. Co dalej z projektem taniego kredytu Mieszkanie na Start? W przyszłym tygodniu Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma przedstawić kolejną propozycję. Tak zapowiedział wiceminister funduszy Jan Szyszko w TVP Info. Dodał, że tani kredyt wspiera przede wszystkim banki i deweloperów. Pomysł, który prezentujemy i którym komunikujemy bardzo otwarcie, również podczas konsultacji ustawy, która już od 3 miesięcy z Ministerstwem Rozwoju, jest przeznaczenie 50 miliardów złotych na społeczne budownictwo mieszkaniowe, bo to daje wtedy precyzyjną kontrolę państwu na tym, gdzie wspiera budownictwo i może celować dokładnie w tych miejscach, których rynek prywatny po prostu nie buduje, bo zyski z metra kwadratowego są mniejsze niż w wielkich miastach. Mówię tutaj przede wszystkim o miastach średnich wielkości. Dodajmy, że w zeszłym tygodniu premier Donald Tusk powiedział, że kredyt 0% nie będzie realizowany, jak się wyraził, na siłę. Poparcia dla projektu na ten moment zdecydowanie brakuje. Pierwotnie wysokość raty miała zależeć od wielkości gospodarstwa domowego, a teraz czekamy na kolejny projekt w tej sprawie. Już zdecydowanie jesteśmy za połową sierpnia, a to według badań czas największej gorączki związanej ze szkolną wyprawką. Z ankiet przeprowadzonych na zlecenie Empiku wynika, że co trzeci rodzic przeznaczy na nią między 500 a 700 zł. Pani Patrycja, mama Ani, tegorocznej pierwszoklasistki, mówi, że rzeczy potrzebne do szkoły będzie kupowała za kilka dni. Wyprawkę do szkoły będziemy kompletować dopiero w tym tygodniu, więc trudno jeszcze dokładnie podać nam jej koszt, ale tak wstępnie szacuję, że to będzie około 600-700 zł na same szkolne rzeczy, czyli przybory plastyczne, jakieś farby, kredki, zeszyty, ubranie na WF, buty na zmianę, pudełko na drugie śniadanie, no i oczywiście najważniejsze chyba plecak i piórnik. No, to ważne. Z badania, dodajmy, wynika, że tylko 13% rodziców zmieści się w kwocie 300 zł, a właśnie tyle dostają w ramach programu Dobry Start. Uczniowie w tym roku rozpoczną rok szkolny 2 września. Czy kolega Robert już wyprawiony, czy wyprawił syna? Tak. W zasadzie tak. Wszystko przygotowane. Piórnik jest. Strój na WF jest? Wszystko jest, tak. Strój jest na WF. Nie ma tylko kapci, no bo stopa jeszcze może urosnąć przez te 2 tygodnie, prawda? Kapci? A tak. No do butów takich. A kapcie na do podomu. Aha, tak, no to poważnie? Po szkole się chodzi w kapcie? No tak się mówi chyba, nie? Ja jejku, tak mówię, nie wiedziałem, że takich kapcie. Czasów dożyję. No, kapcie, ale wszystko mamy i to bardzo okazyjne ceny. No nie powiem gdzie, bo nie wypada, ale tak, to była dobra transakcja. Mhm. I noga cały czas rośnie, mówisz. No noga rośnie, no wiesz jak to jest z 7-latkiem w wakacje. No w sumie tak, jeszcze 2 tygodnie, a tu nagle 45. Mhm, tak. O, zobaczymy. Zobaczymy. Na przeważającym obszarze kraju będzie dziś od 23 do 27 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tak przy granicy z Ukrainą, bo tam nawet 30 stopni Celsjusza. Ulewne deszcze i burze możliwe wciąż na północnym wschodzie. To do południa, ale to nie koniec gwałtownych zjawisk w tym tygodniu. Jutro znów może być nieprzyjemnie. Ale zachowajmy dobry nastrój. O mój zadbał pan Jacek. Wysłał mema mailem. Komar ląduje na soli. Tak, myśląc, że to cukier. Po degustacji soli jest spragniony, więc zaczyna pić, ale w kapslu zamiast wody jest wódka. Komar upija się, potyka o patyk i uderza głową w kamień. I to jest sposób na komary. Czy poprawny? No, sprawdzimy. Yeah. 21 minut do godziny 8. O komarach mieliśmy rozmawiać. To porozmawiamy z profesorem Bogdanem Chojnickim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z pracowni bioklimatologii. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy dzień komara, no to może pozytywnie. Czy coś pozytywnego o komarach może pan powiedzieć? Czy coś przychodzi do głowy? Nie, no to są ważne elementy ekosystemów. To jest wiadome. Z tym, że trzeba przyznać, że dla nas ludzi szczególnie uciążliwe. Natomiast no, larwy komarów żyją sobie w wodzie i to niekoniecznie najlepszego rodzaju w wodzie, bo wiemy, że mogą praktycznie żyć w ściekach. No i stanowią też rodzaj takiego pokarmu dla innych organizmów. Natomiast no, ewidentnie ten moment, kiedy wychodzą z wody, no w tym czasie szukają żywiciela i stajemy się ich żywicielami w taki dość negatywny albo nieprzyjemny sposób. Ja miałem taką teorię nawet, że już nie ma komarów, że to nie jest żaden problem, ale potem wyjechałem na długi weekend z Warszawy, wyjechałem na Mazury, no i wróciłem cały pogryziony, całe ręce i nogi w bąblach, czyli jednak te komary są, to się nie zmienia. To znaczy ostatnimi czasy to tak trochę widać korelację między tym, że robi się sucho na dworze, bo komar ewidentnie potrzebuje niewielkiej ilości wody, ale jednak ta woda stojąca, otwarta jest potrzebna. Pamiętamy, że te ostatnie lata, one są, no 24 rok jest trochę troszeczkę wyjątkiem, ale ostatnie lata to są takie lata, które nie sprzyjają takim pojawieniu się takich zbiorników wodnych. Do rozwoju komara potrzebne jest tych 2-3, czasami 4 tygodnie pod wodą tej larwy komara. No więc jak nie ma wody, no to tych komarów jest troszkę mniej. Natomiast no, tam, gdzie jest jakieś zagłębienie, na wakacje jak się jedzie najczęściej, to jeździ się w takie miejsca, gdzie jest woda, no to trzeba się liczyć z tym, że te komary są. No dobrze, ale komary się pojawiają, to nie jest przyjemna sprawa, takie kurorty, duże miasta też chcą walczyć z tymi komarami, żeby jednak zachować dużą liczbę turystów i żeby stworzyć im jak najlepsze warunki. To co pan powie o walce z komarami takiej właśnie masowej? Ja wpisałem w wyszukiwarkę hasło opryski na komary i takich środków w naprawdę dużych litrażach jest bez liku, co sugeruje, że taka walka trwa i że to jest praktykowane. No tak, to generalnie no to troszkę zależy też od poziomu naszej akceptacji. To troszkę zależy od tego, w jaki sposób się zabezpieczamy. Tak, niektórym nie starcza, że tak powiem, nerwów i zaczynają reagować w taki bardzo bezwzględny sposób poprzez opryski. Wiemy o tym, że te opryski nie zadziałają w taki, także rozwiążą nasz problem ewidentnie. Przez jakiś czas może i poczujemy ulgę. No natomiast zarobią ci, którzy produkują takie opryski i no i komarów może trochę stracimy, na pewno nie, jak powiedziałem, nie na stałe, problem prędzej czy później wróci, więc no taka wieczna walka. A czy to jest niekorzystne dla ekosystemu? No bo jednak no są zwierzęta, które wyżej w łańcuchu pokarmowym muszą te komary po prostu zjadać. Tak, to absolutne wyeliminowanie komarów to jest sytuacja, w której no praktycznie w ekosystemie brakuje jednego elementu. Ekosystemy często sobie radzą bez pojedynczych elementów, ale pamiętajmy, że taka sytuacja, gdy stosujemy dużo różnych związków chemicznych z naszego środowiska, naprawdę znika sporo owadów. No i kolejny owad o nazwie komar, irytujący, gdy zniknie, no to praktycznie te ekosystemy są, można sobie wyobrazić, coraz bardziej zubożone, a przez to coraz mniej stabilne. Pamiętajmy, że ta złożoność, mówi się często bioróżnorodność, ona też ma taką cechę stabilności, bo tu wzajemna pomoc, wzajemna zależność, one w wielu miejscach działają bardzo stabilizująco. Także komary są częścią tej różnorodności biologicznej, ale będzie trudno na pewno naszych słuchaczy przekonać, żeby dać im spokój, po prostu przeczekać ten moment, kiedy kąsają. No, mało kto będzie nas teraz, że tak powiem, rozumiał, albo będzie akceptował. No dobrze, ale załóżmy, że akceptujemy te komary, jakoś chcemy przeczekać, no ale dostajemy informacje coraz częściej o tym, że pojawiają się w Polsce gatunki, które jednak są zagrożeniem, przenoszą groźne choroby wirusowe, taki chociażby komar tygrysi. Ja co prawda nie jestem entomologiem, ale chyba mogę stwierdzić z autopsji, bo porównywałem zdjęcie owada, którego wyrzuciłem całkiem niedawno z domu, ze zdjęciami dostępnymi w internecie komara tygrysiego. No i wyglądał jak to, dokładnie. Co by sugerowało, że komar tygrysi jest obecny w okolicach centrum Warszawy. Nie tylko na Słowacji. Na pewno jest tak, że ten gatunek jest bardzo inwazyjny. On się pojawia w wielu miejscach na świecie. Rzeczywiście wędruje na północ od strony Morza Śródziemnego, tutaj w Europie. Czy pan widział owada tygrysiego? Warto zapytać rzeczywiście entomologa taką typową cechą, która odróżnia go od innych komarów, które też potrafią być paskowane. To jest po prostu długa, biała linia na grzbiecie. Oczywiście trudno ją zobaczyć, bo sam komar wygląda rzeczywiście jak biało-czarny, czyli taki upaskowany pionowo, natomiast ta długa, biała linia na grzbiecie jest taka symptomatyczna, dzięki niej można go odróżnić od innych gatunków. No tak, ale to jest objaw zmiany klimatu. Jest naprawdę coraz cieplej. My naszym słuchaczom tego nie musimy tłumaczyć. Nawet przed naszym spotkaniem w wiadomościach zapowiedziano kolejne możliwe burze, bo nie dość, że robi się ciepło, to oczywiście, czy inaczej, takie ciepłe powietrze daje możliwość powstawania burz. Wszystkie możliwe gatunki, które żyją w cieplejszych krajach, one będą szukać szansy i miejsca na życie, wliczając oczywiście w to komara tygrysiego. Czy to oznacza, że czeka nas przyszłość w życiu w Polsce podobno do takiej z krajów o zupełnie wilgotnym i ciepłym klimacie, że będziemy wszyscy mieszkać otoczeni moskitierami, będziemy non-stop używać różnych repelentów i w zasadzie funkcjonować tak, jak dziś funkcjonuje się gdzieś w Amazonii? Czy to jednak jest za dużo powiedziane? Za dużo powiedziane. Mamy 2024 rok, który jest bardzo wilgotnym rokiem i prawdę mówiąc tych komarów w Polsce, jak weźmiemy przeszłość, to komarów w Polsce dzisiaj aż tak dużo nie ma w porównaniu do przeszłych lat, kiedy krajobraz był bardzo wilgotny. Natomiast w tym roku zrobiła się bardzo ciekawa sytuacja. Mamy za oknem w wielu miejscach zieleń, bo taka jest kombinacja wysokiej temperatury i opadu. Zwykle w Polsce jest latem wysoka temperatura, natomiast te opady nie są aż tak intensywne. Ich to po prostu tak wiele nie ma. No i oczywiście wtedy to jest trochę inny wariant, ten wariant suchy. Także jeżeli miałbym się spodziewać w Polsce, to nie Amazonii, a raczej bardziej przysuszonego i bardziej gorącego klimatu. Także dla tych tropikalnych owadów na pewno temperatury będą jak najbardziej coraz bardziej atrakcyjne. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność do wody, to ona jednak będzie coraz mniejsza. Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z pracowni bioklimatologii opowiadał o komarach i klimacie w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Żadnej zimy ani lata, żaden dzień się nie 11 minut mamy jeszcze do godziny 8. Tu trójka i audycja poradna i muszę Państwu powiedzieć, że walka z komarami, a w zasadzie z efektami ukąszenia, jesteśmy dosyć mocno z rodziną pokąsani, też może przynieść trochę śmiechu. Te różne środki, którymi smaruje się miejsca ukąszone, one się bardzo podobnie do siebie nazywają, no i też podobnie nazywają się do pewnej substancji. Ostatnio mój syn, drapiąc się cały, wbiega do pokoju i krzyczy: tato, daj ten fentanyl! Co nie zabrzmiało specjalnie dobrze. Może Państwo mają jakieś domowe sposoby na walkę z komarami albo na ulgę po ugryzieniu, ale nie chodzi o chemię, nie chodzi o tego typu sprawy. Coś takiego, co polecała babcia na przykład, bo wiadomo, że taka mądrość ludowa często się sprawdza. 2 2 i 7 3, zapraszamy do dyskusji. Oj, chodź to. O, trafiłem. Sprawdzone sposoby na walkę z komarami albo domowe, niechemiczne sposoby na ulgę po spotkaniu z takim osobnikiem. 2 2 i 7 3. Zapraszamy. 6 minut pozostało do godziny 8. Po 8 porozmawiamy o wyznawaniu miłości. W dniu wyznawania miłości i w tym przypadku także liczę na Państwa udział. A u nas teraz Baranowski, naturalnie, później serwis, sport i pogoda. Dziś biorę wolne, dzisiaj się czuję całkiem dobrze. Przyjemnie grzeje słońce,